उचित पुरस्कार। दो व्यक्ति एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एक व्यक्ति अच्छा और दयालु है, दूसरा कंजूस और लालची। एक दिन जब अच्छे दयालु व्यक्ति को एक चिड़िया मिलती है जिसका पंख टूट गया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? वो पक्षी की देखभाल करता है, उसे पानी पिलाता है, कीड़े खिलाता है, पक्षी ठीक हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद पक्षी कहता है, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हें उचित पुरस्कार देना चाहता हूं। पक्षी उसे एक छोटा बीज देता है, इसे धरती में बो देना। पर पक्षी यह नहीं बताता कि क्या होगा। उस बीज से एक जादुई बेल उगती है जिस पर बड़े बड़े मीठे तरबूज लगते हैं। उनके भीतर उसका उचित पुरस्कार है। अब कंजूस लालची आदमी ईर्ष्या से जलने लगता है। फिर क्या होता है, यही इस कहानी में रोचक ढंग से बताया गया। उचित पुरस्कार। वसंत ऋतु की एक उज्जवल सुबह वह दोनों नदी किनारे रास्ते पर टहलते हुए जा रहे थे। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी चिड़िया उन्हें दिखाई दी जिसका एक पंख टूटा हुआ था। अच्छे दयालु आदमी ने नीचे झुककर उस पक्षी को उठा लिया। ओह बेचारा नन्ना पक्षी, उसने कोमलता से कहा, तुम्हारा तो एक पंख टूट गया है, तुम इसके लिए अपना समय क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? उसके पड़ोसी ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, यह पक्षी घायल है, मैं इसे घर ले जाऊंगा और इसको स्वस्थ करने का प्रयास करूंगा। ओह तुम हमेशा से ही ऐसे मूर्ख रहे हो, कंजूस लालची व्यक्ति उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। अच्छे दयालु आदमी ने पड़ोसी की बात की ओर ध्यान न दिया। वो पक्षी को घर ले आया। हर दिन उसने पक्षी को पानी पिलाया, खाने के लिए कीड़े मकोड़े लाकर दिए। पक्षी का स्वास्थ्य सुधरता गया और एक दिन उसका पंख बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो पक्षी को अपने बगीचे में ले आया, उसे अपनी हथेली पर बैठा लिया और बोला, नन्हे पक्षी, तुम्हारा पंख अब ठीक हो गया है, अब तुम उड़कर अपने घर जा सकते हो। पक्षी उस व्यक्ति की ओर घूमा, उसने अपनी चोंच खोली और उससे कहा, उसने वैसे ही बात की जैसे मैं तुमसे कर रहा हूं, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है और तुम्हारी उदारता के लिए मैं तुम्हें कुछ उचित पुरस्कार देना चाहता हूं। नन्हे पक्षी ने उस आदमी की हथेली पर एक नन्हा बीज रख दिया, इस बीज को अपने बगीचे में लगा देना और तुम्हें उचित पुरस्कार मिल जाएगा। इतना कहकर पक्षी उड़कर दूर नीले आकाश में चला गया। अच्छे दयालु आदमी ने वह बीज जमीन में बो दिया। सारी वसंत ऋतु और ग्रीष्म काल में उसने उसे पानी दिया, जमीन की गुड़ाई की और घास पात को उखाड़ निकाला। आखिरकार उस नन्हे बीज से तरबूजों की एक विशाल बेल उपजी। बेल यहां वहां घूमती हुई सारे बगीचे में फैल गई और बड़े बड़े गोल गोल रसीले तरबूज उस पर निकल आए। शरद पूर्णिमा का चांद जब आकाश में चमक रहा था, किसान अपने तरबूज तोड़ने लगा। उसने पहला तरबूज बेल से तोड़ा और फटाक चमकते हुए चांदी के सिक्के फूटकर बाहर आए। उसने दूसरा तरबूज तोड़ा और फटाक चमकते हुए सोने के सिक्के फूटकर बाहर आए। उसने तीसरा तरबूज तोड़ा और फटाक बहुमूल्य चमकते हुए मोती फूटकर बाहर आए। जितने भी तरबूज उसने तोड़े, फटाक फटाक फटाक हीरे जवाहिर माणिक बाहर आए। उसने जितनी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक धन उसे मिल गया। अब वो एक धनी व्यक्ति था, संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक। अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा दयालु आदमी अपने सौभाग्य का समाचार अपने पड़ोसी को बताना चाहता था। ओह यह तो अति उत्तम बात है, कंजूस लालची आदमी बड़बड़ाया, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न हूं, वह मुस्कुराया, परंतु उसकी मुस्कुराहट दबी दबी थी। लेकिन हमें पता है, क्यों पता है ना, कि कंजूस लालची पड़ोसी सच में ऐसा महसूस न कर रहा था। नहीं, वह तो द्वेष और ईर्ष्या के वशीभूत हो गया था। मैं क्यों धनी नहीं बन पाया, उसने अपने आप से कहा, मुझे क्यों अपना पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? मैं जानता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं भी टूटे हुए पंख वाले पक्षी की तलाश करूंगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा और फिर मुझे अपना पुरस्कार मिलेगा। कंजूस लालची आदमी नदी किनारे वाले रास्ते की ओर दौड़ाया। उस रास्ते पर वह ऊपर नीचे चलने लगा और टूटे हुए पंख वाला पक्षी ढूंढने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई पक्षी नहीं मिला। अगले दिन वह फिर उस रास्ते पर आया और ऊपर नीचे चला, परंतु उसे कोई पक्षी नहीं मिला। आखिरकार तीसरे दिन वह अपना धैर्य खो बैठा। उसने अपनी जेब से एक गुलेल निकाली, वह एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को उसने मार गिराया। वह नीचे झुका और बेदर्दी से उस पक्षी को उठा लिया। अह बेचारी चिड़िया, उसने ऐसा कहा जैसे उसे पक्षी की परवाह थी, कितना बुरा हुआ तुम्हारा पंख टूट गया है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। पंख ठीक होने तक मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम बस इतना निश्चित कर देना कि मुझे मेरा पुरस्कार मिल जाए। वो कंजूस लालची आदमी ने वही किया जो उसने कहा था। वह घायल पक्षी को अपने घर ले आया। हर दिन वह उसके लिए पानी और कीड़े लाता और हर दिन वह चिड़िया को याद दिलाता, जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं उसे भूलना नहीं, और मुझे पुरस्कार देना भी न भूलना। जब पक्षी का पंख ठीक हो गया तो किसान उसे अपने बगीचे में ले आया, उसे मजबूती से पकड़े रखा और कहा, तो पक्षी अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गए हो, तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरा पुरस्कार दे दो। पक्षी उस व्यक्ति की ओर घूमा, उसने अपनी चोंच खोली और उससे कहा, उसने भी वैसी ही बात की जैसे मैं तुमसे कर रहा हूं, हाँ जो कुछ तुमने किया और जैसा व्यवहार तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं चाहता हूं कि उचित पुरस्कार तुम्हें मिले। नन्हे पक्षी ने कंजूस लालची आदमी की हथेली पर एक नन्हा बीज रख दिया और कहा, इस बीज को अपने बगीचे में लगा दो और तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार मिल जाएगा। फिर जितनी जल्दी वो उड़ सकता था उतनी जल्दी उड़कर वहां से चला गया। कंजूस लालची आदमी अपने बगीचे की ओर भागा और उस बीज को जमीन में उसने बो दिया। सारी वसंत ऋतु और ग्रीष्म काल में उसने जमीन की गुड़ाई की, पानी दिया और घास पात को उखाड़ निकाला। उसने इतनी मेहनत की जितनी सारे जीवन में कभी नहीं की थी। नन्हे बीज से तरबूजों की एक विशाल बेल निकली, लेकिन यह बेल घूमती हुई उसके बगीचे में यहां वहां न फैली। नहीं, बेल जमीन से निकलकर सीधी आकाश की ओर बढ़ने लगी, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस पर एक भी तरबूज न लगा था। इसका क्या अर्थ है, वो सोचने लगा, मेरा तरबूज कहाँ है, मेरा पुरस्कार कहाँ है। सारे ग्रीष्म काल में वो बेल ऊंची होती गई, ऊंची और ऊंची और भी ऊंची, और शरद पूर्णिमा की रात आने तक इतनी ऊंची हो गई थी कि वह शीतल निर्जन चांद को छूने लगी। जब कंजूस लालची आदमी ने यह देखा तो वह चिल्लाया, आहा, मैं समझ गया, चांद का सारा धन मेरा है, हा हा हा। वो अपनी छाती थपथपाने लगा, वो खुशी से उछलने लगा, वो चिल्लाने और हंसने लगा, हा हा हा, चांद का सारा धन मेरा है, मैं धनी हूँ, धनी, मैं अपने मूर्ख पड़ोसी से भी अधिक धनी हूँ। फिर वह कूद कर बेल पर चढ़ गया, वो ऊपर चढ़ने लगा और वह चढ़ता गया और वह चढ़ता गया और वह चढ़ता गया और वह चढ़ता गया और उस संपत्ति की कल्पना करता रहा जो शीघ्र ही उसकी होने वाली थी। बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, सब मेरा होगा। वो ऊपर चढ़ता गया और चढ़ता गया और चढ़ता गया, फिर और ऊपर चढ़ा और आखिरकार वह शीतल निर्जन चांद तक पहुंच गया। एक लंबी छलांग लगाकर वह चांद पर उतर गया और उसी पल वह बेल सूख कर लुप्त हो गई। अब उसके पास चांद से धरती पर वापस आने का कोई उपाय न था। बिन बादल वाली किसी रात में बाहर जाकर अगर तुम ध्यान से देखने का प्रयास करोगे तो संभव है कि वह कंजूस आदमी, लालची आदमी तुम्हें चांद पर दिखाई दे दे, क्योंकि वह अब भी वहीं पर है। समाप्त।